Раздзел 13. Рабінзон вырабляе посуд. У дажджы, калі нельга было выйсці з дому, я, між іншым, вучыў свайго папугая гаварыць. Гэта вельмі мяне пацяшала. За некалькі урокаў ён ужо ведаў сваё імя, а потым, хоць і не хутка, вывучыўся даволі гучна і выразна вымаўляць яго. Попка было першае слова, якое я пачуў на выспе з чужых вуснаў. Але гаворка з попкам была не заняткам, а падмогай у рабоце. У той час у мяне была вельмі важная справа. Даўно ўжо ламаў я галаву над тым, як вырабляецца гліняны посуд, у якім я меў пільную патрэбу, але нічога не ўмеў прыдумаць. Не было адпаведнай гліны. «Каб толькі знайсці гліну», – думаў я, «і мне будзе зусім не цяжка зляпіць нешта накшталт гаршка ці міскі». Правда, і гаршчок, і міску неабходна абпальваць, але ж я жыву ў гарачым клімаце, дзе сонца гарачэй за ўсякую печ. Ва ўсякім разе мой посуд, прасохшы на сонцы, будзе дастаткова трывалым. Яго можна будзе браць у рукі, можна будзе трымаць у ім збожжа, муку і захоўваць сухія прыпасы ад сырасці. І я вырашыў, што як толькі знайду прыгодную гліну, абавязкова вылеплю некалькі вялікіх пасудзін, каб захоўваць збожжа. Пра такі гліняны посуд, у якім можна было б варыць ежу, я пакуль што і марыць не мог. Чытач, напэўна, пашкадаваў бы мяне, а магчыма і пасмяяўся б з мяне, калі б я яму расказаў, як няўдала пачаў я сваю работу, якія нязграбныя, недарэчныя рэчы атрымліваліся ў мяне на першым часе. Колькі маіх вырабаў разбуралася толькі таму, што я недастаткова крута замешваў гліну, і яна не вытрымлівала ўласнага цяжару. Адны гаршкі ў мяне патрэскаліся таму, што я паспяшаўся вынесці іх на сонца, калі яно паліла як агнём. Іншыя рассыпаліся на дробныя чарапкі яшчэ да прасушкі, як толькі я дакранаўся да іх. 2 месяцы я працаваў, не разгінаючы спіны. Шмат часу прайшло ў мяне на пошукі добрай ганчарнай гліны, на тое, каб накапаць яе, прынесці дадому, апрацаваць. І ўсё роўна, нягледзячы на ўвесь гэты клопат, у мяне атрымаліся ўсяго 2 нязграбныя гліняныя пасудзіны. Назваць іх збанамі было ніяк немагчыма. І ўсё ж гэта былі вельмі карысныя рэчы. Я сплёў з дубцоў 2 вялікія карзіны, і калі мае гаршкі на сонцы добра высахлі і зацвярдзелі, асцярожна прыўзняў іх адзін за адным і паставіў у карзіны. А для большай бяспекі, каб гаршкі не пабіліся, пустое месца паміж карзінай і пасудзінай запоўніў рысавай і ячменнай саломай. Гэтыя першыя свае гаршкі я выкарыстаў пакуль што для захоўвання сухога збожжа. Я баяўся, што яны адсырэюць, калі буду трымаць у іх вільготныя прадукты. Пазней я збіраўся ссыпаць у іх муку, калі знайду спосаб малоць маё збожжа. Вялікія вырабы з гліны атрымаліся ў мяне няўдалыя. Куды лепш удаваліся мне вырабы дробнага посуду – маленькія круглыя гаршчочкі, талеркі, гладышыкі, кубкі, міскі і іншыя рэчы. Дробныя рэчы было лягчэй ляпіць, апрача таго яны раўней абпальваліся на сонцы і таму былі больш трывалыя. Але ўсё роўна галоўная мая задача заставалася нявырашанай. Мне патрэбен быў посуд, у якім бы я здолеў варыць. Ён павінен быў вытрымліваць агонь і не прапускаць ваду. А для гэтага мае гаршкі былі непрыгодныя. Але вось аднойчы я расклаў вялікі агонь, каб падсмажыць на вуголлі мяса. Калі яно спяклося, я хацеў затушыць вуголле і выпадкова ўбачыў чарапок, які трапіў у агонь ад разбітага глінянага збана. Чарапок так накаліўся, што быў чырвоны, як чарапіца, і зацвярдзеў, як камень. Мяне гэта адкрыццё прыемна ўразіла. Калі гліняны чарапок так зацвярдзеў на агні, то, значыць, з такім жа поспехам можна абпальваць на агні і гліняны посуд, вырашыў я. Я думаю, што ніводзін чалавек у свеце не радаваўся гэтак з такой нязначнай прычыны, як радаваўся я, упэўніўшыся, што мне ўдалося вырабіць гаршкі, якія не баяцца ні вады, ні агню. Я ледзь здолеў дачакацца, калі астынуць мае гаршкі, каб можна было наліць у адзін з іх вады, паставіць зноў на агонь і зварыць у ім мяса. Гаршчок аказаўся выдатны. Я зварыў сабе з казляціны вельмі смачны бульён, Хаця, вядома, калі б пакласці ў яго капусты і цыбулі, ды заправіць яшчэ аўсянкаю, ён атрымаўся б яшчэ лепшы. Цяпер я задумаўся аб тым, як зрабіць каменную ступку, каб малоць ці дакладней таўчы ў ёй збожжа. Таму што пра такое выдатнае вынаходніцтва, як млын, і гаворкі не магло быць. Адной пары чалавечых рук не пад сілу было ажыццявіць гэткую работу. Але зрабіць ступку было таксама няпроста. У рамястве каменячоса я быў такім жа невукам, як і ва ўсіх іншых, і апрача таго ў мяне не было патрэбных прылад. Не адзін дзень змарнаваў я на пошукі адпаведнага каменя, але нічога не знайшоў. Тут патрэбны быў вельмі цвёрды камень, і да таго ж дастаткова вялікі, каб у ім можна было выдзеўбаць паглыбленне. На маёй выспе былі скалы, але пры ўсіх маіх намаганнях я не мог адкалоць ад іх абломка патрэбнага памеру. Да таго ж на ступку гэты крохкі порысты камень з пароды пясчанікаў усё роўна быў непрыгодны. Пад цяжкім таўкачом ён бы крышыўся і ў муку трапляў бы пясок. Такім чынам, змарнаваўшы шмат часу на бескарысныя пошукі, я адмовіўся ад думкі пра каменную ступу і вырашыў змайстраваць яе з дрэва. Матэрыял знайсці было лягчэй. Сапраўды, я хутка адшукаў у лесе вельмі цвёрдую калоду, такую вялізную, што з цяжкасцю здолеў зрушыць яе з месца. Я абчасаў яе сякераю, каб надаць ёй па магчымасці патрэбную форму, а затым распаліў агонь і пачаў выпальваць у ёй паглыбленне. Так робяць бразільскія чырвонаскурыя, калі будуюць лодкі. Няма чаго і казаць, што гэта работа каштавала мне немалых намаганняў. Скончыўшы ступу, я вычасаў з так званага жалезнага дрэва цяжкі таўкач. І ступу і таўкач я схаваў да наступнага ўраджаю. Тады, па маіх разліках, я павінен буду атрымаць дастаткова збожжа, частку якога здолею стаўчы на муку. Цяпер трэба было падумаць пра тое, як я буду замешваць хлеб, калі нарыхтую мукі. Перш за ўсё я не меў закваскі. Зрэшты, гэтай бядзе ўсё роўна немагчыма было памагчы, і таму пра закваску я не клапаціўся. Але як было абысціся без печы? Вось гэта была сапраўды галаваломка. І тым не менш, я ўсё ж даўмеўся, чым яе замяніць. Я зляпіў з гліны некалькі вельмі шырокіх і мелкіх пасудзін на кшталт талерак, як мае быць абпаленых на агні. Я падрыхтаваў іх яшчэ задоўга да пачатку жніва і паставіў у кладоўцы. Яшчэ раней у мяне быў зроблены ачаг, роўная пляцоўка на зямлі з квадратных, вядома, калі казаць усур'ёз, далёка ад квадратных цаглін, таксама ўласнага вырабу і таксама добра абпаленых. Калі прыйшла пара пячы хлеб, я расклаў на гэтым ачагу вялікі агонь. І калі дровы выгаралі, я разгроб вуголле па ўсім ачагу і даў яму паляжаць з паўгадзіны, каб ачаг напаліўся да чырвані. Тады я згроб жар у адзін бок і паклаў на ачаг свой хлеб, накрыўшы яго перавернутым дагары блюдам, а блюда засыпаў гарачым вуголлем. І што ж, мой хлеб пёкся, як у самай лепшай печы. Прыемна было мне паспытаць свежага, толькі што спешанага хлеба. Мне здавалася, што ніколі ў жыцці не спытваў я такога ласунку. Наогул, за вельмі кароткі тэрмін я зрабіўся выдатным пекарам. Не кажучы пра звычайны ўжо хлеб, я навучыўся пячы пудзінгі і праснакі з рысу. Толькі пірагоў я не пёк, бо апрача казляціны і птушынага мяса у мяне не было ніякай іншай начынкі. На гэтыя гаспадарчыя работы ў мяне пайшоў увесь трэці год майго жыцця на выспе.